السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 142 سے لے کے آیت نمبر 147 تک پڑھیں گے. ان آیات میں اللہ رب العزت منافقین کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہے دل سے تو مسلمان نہیں لیکن ظاہری طور پہ مسلمان ہے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں. یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. در حقیقت یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ خود کو دھوکہ دینے والے ہیں. اور ان کی عادت کیا ہے، ان کی خصلت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بوجھل جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے انہیں کسی نے اس کام پر مجبور کیا ہے کہ ضرور نماز پڑھو. یعنی دل کے خوشی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بوجھل ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں مجبور کیا گیا ہو. یہ سب دکھلاوا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہیں. اور اگر کوئی ایسی نماز ہو جس میں چھپنے کی گنجائش ہو تو اس نماز میں یہ آتے ہی نہیں، کیونکہ ان کا مقصد رب کے لیے نماز پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا ہوتا ہے. اسی لیے یہ صبح اور عشاء کی نماز میں غیر حاضر رہتے ہیں، کیونکہ تب اندھیرا ہوتا ہے، کوئی جان نہیں سکتا، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ کون آیا کون نہیں آیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور صبح کی نماز ہے. یراؤون الناس، منافق نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے. اور کئی مسلمان بھی ہیں جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نیکی کے کام کرتے ہیں. یاد رکھیے، جس کام میں دکھلاوا آ جائے وہ کام قابل قبول نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سنانا چاہے گا اللہ بھی لوگوں کو سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کرے گا اللہ بھی اس کو دکھائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام انسان اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے تو لوگ تو جان لیں گے، لیکن در حقیقت وہ کام قابل قبول نہیں ہوگا. اس کی بدنیتی، اس کے عیب قیامت والے دن لوگوں کو دکھلا دیے جائیں گے. پھر ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، جب نماز پڑھتے ہیں اتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا رب کا ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے. منافق بیٹھا رہتا ہے، سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد میں موجود ہے. مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں منافقین کی حالت کیا ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. یہ ایمان و کفر کے درمیان حیران ہیں، مضطرب ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کسی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف آتی ہے اور کبھی اس کی طرف، اور وہ نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومنوں تم کافروں کو دوست مت بناؤ. جگہ جگہ اللہ رب العزت نے کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے. جیسا کہ ایک اور آیت سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين, کہ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ. اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کفار سے دوستی کی جائے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یاد رکھیے منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. جہنم کے بہت سارے طبقات ہیں اور جو طبقات جو درجہ جتنا زیادہ نیچے ہے اس میں اتنا ہی زیادہ سخت عذاب ہے. منافق جو ہیں ان کو بھی سب سے سخت عذاب ہوگا. کیوں؟ کافر جو ہیں ان کا کفر واضح ہے لیکن منافق جو ہیں یہ دل میں کفر رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے اکثر مسلمانوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے منافقوں کی سزا کافروں سے بھی زیادہ ہے. ہاں الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله, جو منافق توبہ کر لیتے ہیں اصلاح کر لیتے ہیں اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ کے دین کو خالص اپنا لیتے ہیں تو یہ پھر منافق نہیں رہتے بلکہ ان کا ساتھ مومنوں کے ساتھ ہے, ان کا تعلق مومنوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر مومنوں کو اللہ اجر عظیم عطا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت ہی پیاری اللہ رب العزت نے بات فرمائی. اللہ فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما, اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو ایمان لے آؤ. اللہ تو ہمیشہ سے قدر کرنے والا ہے, وہ سب کچھ جاننے والا ہے. مقصد یہ بتانے کا ہے کہ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عذاب کا باعث تمہارا شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا ہے, ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے. اگر تم ایمان لے آتے ہو فرما برداری کرتے ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ قدردان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب العلم میں موجود ہے. عذاب کا باعث نافرمانی ناشکری ہے. ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خیرات کیا کرو کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ اہل جہنم کی اکثریت عورتوں کی ہے. عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو اور خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار اپنے شکر گزار بندوں میں کر دے. آئیے انہی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین, بے شک منافق, یخادعون اللہ, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, واہوا, اور وہ بھی, خادعوہم, دھوکہ دینے والا ہے ان کو. یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. قیامت والے دن جب یہ جنت کے پاس جائیں گے داخل ہونے لگیں گے اللہ دروازہ بند کر دیں گے, اللہ بھی اس طریقے سے انہیں دھوکہ دے گا. وَإِذَا, اور جب, قامو, وہ کھڑے ہوتے ہیں, الی الصلاتی, نماز کے لیے, قامو تو کھڑے ہوتے ہیں, کسالا, سستی سے, یراؤون الناس, دکھلاتے ہیں لوگوں کو, ولا یذکرون اللہ, اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو, اللہ مگر قلیلا, بہت تھوڑا, مذبذبین, متردد ہیں, بین ذلک, درمیان اس کے, لا الہ الا نہ ان کی طرف ہے, ولا الہ الا نہ ان کی طرف ہے, ومن یضلل اللہ, اور جس کو گمراہ کر دے اللہ, فلن تجد لہ, تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا, کوئی راہ. يا ايها الذين امنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے لا تتخذوا نہ تم بناؤ الكافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ اتریدونا کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا یہ کہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطان مبینہ کوئی حجت ظاہر ان المنافقین بے شک منافق فی الدرک الاسفل من النار سب سے نچلے درجے میں ہوں گے من الناری آگ کے ولن تجد لہ اور نہیں آپ پائیں گے ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے نصیرہ کوئی مددگار الا الذین سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لیا باللہ اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو واخلصوا اور انہوں نے خالص کر لیا دینہم اپنا دین للہ اللہ کے لیے فاولائک تو یہی وہ لوگ ہیں مع المؤمنین جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے وسوف یؤتی اللہ اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجرا عظیما اجر بہت بڑا ما يفعل اللہ کیا کرے گا اللہ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر ان شکرتم اگر تم شکر کرو وآمنتم اور تم ایمان لے آؤ وکان اللہ اور ہے اللہ شاکرن بہت زیادہ قدردان علیمن خوب جاننے والا الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہم نے پانچ پارے پڑھ لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں میں تقوی اور اپنی محبت اپنے نیک بندوں کی محبت داخل فرمائے اور ہم سے جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت ہم سے درگزر فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.